Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Sommerens sidste handelsdag, den springer jeg ud i sammen med Lars Svendsen og Lars Persson her i studiet. Godmorgen og velkommen til begge to. Tak skal du have. Lidt senere svinger vi også forbi Tom Hårgaard i London for at høre, hvordan han lægger an til september på aktiemarkedet. Og sammen med Jakob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank, går vi ombord i Norwegian og SAS, og det er her om en lille kvarters tid. Persson, du har styr på dagens marked. Det var lidt tyndt i går. Vi havde også bank holiday i London, så der var ikke så mange aktive handler, i hvert fald i Europa. Hvordan ligger vi fra land her til morgen? Jamen, vi er stadigvæk i positiv stemning, eller Norden i hvert fald, og godt oppe, og det ser rart ud for morgenstunden, hvis man har investeret. Så USA lukkede også rigtig pænt faktisk med store stigninger. Undtagen lige til Dow, der lige måtte en tur i det lille minus, men altså både Nasdaq og S&P 500, så det var de tunge selskaber. Det var egentlig tech-selskaberne, der trak op, hvis man kan bruge det gamle forslidte ord der. Apple, Microsoft, Facebook, Google, Amazon og desværre også lidt Tesla, men den kan hr. Svendsen jo kommentere på bagefter. Og så var der også lidt til hvad hedder det nu, til healthcare og til consumer goods. Så en bred blanding, vil jeg sige, men vi manglede lige, hvis vi måske skulle have haft lidt bank med, men det manglede. Man kan ikke få det hele, Per. Nej, det kan man ikke. Sådan det. Og det var også, var det Globestar, der var i vælten i går, hvis vi taler i USA. Det er ikke en, hvis den taler om jævnligt her, men det var relation til Apple, der var på vej med deres nye iPhone. Det var her i september, og det går ned. Der var rygte ud om, at de vil tilpasse deres chip for Qualcomm til at støtte satellitkommunikation. Og den tjene skulle altså komme fra Globestar, der steg, hvad? 60%. 64%. Så ja. Altså, det var jo også næsten en penny share, eller det kan man jo godt kalde den. Den lå i 1,20 dollar, da vi her for et par dage siden og blev handlet i fredags i 1,40, og i går sluttede den i 2,35. Så ja, det var jo nok nemt at bokse til sådan en lille bold der, tænker jeg. Så ja. Må det var ikke svært at sætte den i trekanten. Nej, det må man sige. Den sad hurtigt oppe. Persson, hvad har vi i vælten, når vi taler danske marked her til morgen? Jamen altså, så var der jo Orphesheim, kan man sige, så er der noget SAS, der kommer i morgen, men ellers så er det jo, der er ikke så mange regnskaber tilbage, jeg tror vi mangler noget Nilfisk, hvis de den i morgen kommer til den her uge, ja, så ellers så er det sådan småt med nyheder. Den største nyhed var vel egentlig, at en af cheferne fra Ambu købte en ordentlig portion aktier i går. Var det ikke chefen ham selv? Jo. At du ikke vil sige hans navn? Nej. Gonzales. Jan José Gonzales. Det overlader jeg. Ja. Det er pænt, ja. Så det har jo givet, kan jeg se her fra morgenstunden, blod på tanden til andre investorer. Jamen, han købte for 26 millioner, var det ikke det omkring? Jo. Det er da også en chat at smide på kogepladen. Det er det. Så ja. Han har nok været hjemme og han lyttede til Millionærklubben i går, hvor du stod og trash-trukkede dem lidt, Svendsen. Jo, men det er jo klart, at han stoler på sig selv, ikke? Og så vil jeg sige til hans ros, at jeg tror faktisk på, at han mener det. For jeg tror, at der er et andet sted, hvor der er et falsk signal på det der. Det er noget, jeg skal har gået... Er du, jeg skal spørge dig? Det skal du spørge. Ja, det er ISS. Fordi ISS-manden, han startede jo med at købe op med det samme aktie, ikke? Den nye boss. Og det var jo, som jeg har sagt, tror jeg, over dagen, han kommer hjem. Og så er det jo sådan, at sådan nogle naive... Han ved jo godt, at naive analytikere, de sidder og siger, han er indsat, han stoler på sig selv, han der købt mere, han også købt til sine børn og sådan noget. Men det gør han. Men det er jo en billig måde at indgyde tillid på i markedet. Jeg tror, det er sådan en nummer, han laver, for han er klogere end de andre. Han er klogere end de der studerede røver, der sidder ude og leger analytikere. Ja, så sidder han og siger, ved du hvad, jeg får jo han får 8 millioner, plus lidt, og så vidt jeg husker, der er plus nogle optioner lige om larm. Så hvad hedder det, så sidder han og siger, det her, ikke? Han skal jo købe fred. Han skal jo købe fred for sine kreditorer. Og hvis han kan gøre på den der måde, ikke? Det er jo sådan det Münchhausen, ikke? Det var ham, der løftede sig selv ved hårene. Mm-hmm. At det er jo smart. Og så analytikerne, han er bare klogere end de andre. Så sidder analytikerne og siger, han stoler på sig selv, så køber han aktier. Så køber jeg også aktier. Hurra. Det er vendt i løbet af 5 måneder, og Dagbladet, Børsen og andre skriver. Siger du dermed, at vi ikke kan bruge den der insiderliste til noget? Jeg siger bare, at der er nogle af dem, der er mere kloge end andre. Okay. Så den skal vi Men jeg tror på, at ham her, han gør det. Ikke for at holde humøret op blandt folk, men fordi han tror på det. Okay. Men, det er jo et spil, og den kloge er den mindre kloge. Ja. Og hvis folk tror, de er kloge, så vil du sige, det tror jeg jo så også. Men, nu sagde du det selv. men det er jo den, den vurdering, du har. Men du kan bare ikke bruge den altid. Det er rigtigt, og det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at du ikke er stærkt begejstret for ISS. Det er jeg faktisk på lang tid. Jeg mener bare, at man har misforstået, hvor stor opgaven er. Fordi sin virksomhed har været år og dag om at blive trukket ud af en fejlagtig kurs og skal genvindes, så var det altså temmelig lang tid at få det på benene. Og men han har jo brug for, altså alt det der med aktier op i røven med det undskyld udtryk, det handler jo om at holde kreditorerne inde i folden, så han kan låne nogle penge, og bankerne ikke går amok. Det er det, det handler om. Det handler om at please kreditorerne. Han skylder 15 milliarder væk, og han pludselig løse lejeforpligtelser og ting og sager. Det er dem, han sidder der ikke og underholder os. Glem det. Det kan godt være, at der sidder en eller anden analytiker og en grønskolding et eller andet sted, som tror på det. No way. Det er der, at hjertet slår. Og dermed kom vi omkring ISS, som du lige svingede ind for siden, og det var i relation til, at Ambus topchef havde købt op for 26 millioner. Ja. Så vil man da også, vil jeg sige. Så der han havde nok nogle penge med hjemme fra Amerika. Problemet er, at de er forkryblet. Det var ikke en åbning til, at du skulle tale videre. Nå, nej, men han har haft penge med hjemme fra. Hvor får han 26 millioner fra? Det kan han jo ikke få. Selvom han får en god løn, kan han jo ikke få for det, vel? Nej. Altså efter skat i Danmark, nu har han en overgangsordning. Og sådan jamen, noget. Vil du fortælle os, hvor du tror, han har? Jamen, han der med fra dengang. Han sad jo over i USA og var direktør for salget i en eller anden stor kæde. Ja, og hvad så? Jamen, han har pengene med en stor pose. Så er det rigtige penge. Det er det rigtige penge. Ja. Og det vil han da ikke sætte på. Han har nok ikke betalt med bitcoin så meget. Nej. Og han har været heldig i bitcoin. Men jeg vil bare sige, det her, det ser rigtigt ud. Så den her gang er signalet rigtigt. Godt. Det Ambu. Hvad mener du om Ambu? Jamen, jeg synes jo, den ser spændende ud. Jeg har jo været længe en fortaler for Ambu i forhold til... Og jeg har ikke været... Altså, nu er den jo taget nogle dyk ned, og teknisk har den set lidt halvskidt ud på det seneste. Så altså, hvis man kigger sådan rent på signalerne, så har du ikke sådan noget at rigtig hænge din hat på. Så skal du gå og vente lidt. Så man må, hvis man ikke har den og ikke kommet af med den, jamen, så må man vente lidt på den, synes jeg i hvert fald. Mm. Og det skal den nok op omkring de der 220-30 stykker, for at den ligesom indgyder, at den ser spændende ud. Men hvis vi lige hopper ud videre fra Ambu af, så er der jo andre ting, der er spændende på palette. Ja. Tak, Per. Hvad hedder det nu? Top Danmark, eller ATP har jo solgt ud af deres Top Danmark og købt ind i FL Schmidt. Bare for lige, jeg hopper lige hurtigt videre. Men de har også lyttet til Millionærklubben for og omvendt så synes, hvad hedder det nu, Nordea, at Danske Bank ser lidt tung ud, og den falder så 3% og har nedjusteret den til salg, og mener, at den skal koste 100 kroner. Den er jo så tæt på, men altså FL Schmidt, jamen det der jo, det er jo ligesom om, at det er raketten, eller det er humlebien, der ikke rigtig ved, at den egentlig skal flyve, ikke? Det er raketten, der står i startrampen og ikke rigtig har fået... Ja, og når lyset hurtigt bliver slukket lidt, så falder den tilbage. Godt med noget spotlight på den, synes jeg jo. Men den ligger også igen svagt og lidt kedeligt, så det er jo ikke sådan en, man tænker, wow, du bliver jo ikke kørt over, hvis du ikke kommer med i dag eller i morgen, vel? Altså, den har flere gange... Vi venter på, hvornår man skal rykke ind, fordi der er andre steder, der måske går lidt hurtigere nu. Ja, altså, men man kunne jo godt håbe på, at det begyndte at blive noget lidt hurtigere i den kommende tid med FL Schmidt, men så skal den op over de der 240-250, og så skulle den jo så gerne buller derudad, men lige nu, der altså... Ja, den sluttede i 223 i går og bliver handlet 227 i øjeblikket, 228, så det er jo ikke sådan... Du bliver... Altså, toget er ikke kørt fra perronen, men altså, det er sådan en, jeg hele tiden har inde på radaren, men jeg synes bare aldrig, der sker noget. Det bliver sådan... Du har købt billetten? Nej, jeg har ikke købt billetten endnu, men der sker bare ikke rigtig noget. Altså, men du har ikke købt pladsbilletten? Nej, jeg står stadig på perronen og ser, men det fitter lidt rundt. Det er nok de der nedfaldende blade, der gør, at toget ikke rigtig rykker sig. Vi har fanget dem, Persson. Det er godt. Vi ved, hvor du er. Jeg vil bare sige om det, er jo, at de skal jo igennem den her, har de jo sagt, at det er jo dumt. En aktietegning, hvor de har sagt, at de vil rejse cirka 2 milliarder. Ikke? Mm. Og de har en børsdel på 10, det er 20%. Ikke? Og det er jo for at finansiere det der ThyssenKrupp, de køber. Og de har sådan set ikke brug for penge. Det er en gardering af ledelsen, så de kan... Altså, de får handlefrihed. Men så derfor den dag, hvor de så finder ud af, at det har de ikke brug for, og alt det der, og det var et år før, de skal bruge penge. De har lige ved holdt en generalforsamling, de skal vedtage det. Ja. Men det er lidt underligt om den der tegning, faktisk, fordi generalforsamlingen, det passer ikke i forholdet, så vidt jeg kunne regne ud. Så den er lidt tricky. Mm. Og det, de skulle burde gøre, det er jo at lave en direkte placering. Gå ud og finde nogle nye kerneinvestorer, der sidder og siger, i løbet, jamen ved du hvad, altså mig investorer, sådan nogle der kan tænke, der er jo folk i det her land, der kan tænke som investorer. Grøn omstilling og alt det der, der bliver brug for kobber, kobber den største råvarer, de laver. Allerede i dag. Det er et fakt, vi har etableret af flere omgange efterhånden. Det bliver, og de vil lave sig selv til en grøn virksomhed, og de er inde i de der, også, de taler også om sjældne jordarter nu, og ikke cement, vel? At det bliver jo fantastisk. Det bliver, altså, jeg har jo sådan en portefølje af bæredygtig omstilling. Der står F.L. Schmidt, det er jo den eneste danske aktie, jeg kunne finde. Mm. Altså, du skal ikke tro på alt det, der fis med, at du kan købe noget, som allerede er kendt. Lars Persson har fingrene op. Jamen, det var fordi, at så kan det jo blive sådan en spændende aktie, som selvom vi dissede den almindelige brand, hvor aktien, indtil de kom af, indtil de kom af med deres aktie, så det er måske alligevel nu, du skal søge hen i den, fordi hvis jeg sådan lige skal spole tiden tilbage, så jeg ikke vil, fordi at alle i markedet ved, at de skal placere nogle aktier. Ja, det vil og hvis de nu finder nogle legekammerater ude i markedet, så sker der nøjagtigt, ligesom der skete med almindelig brand. Så sidder man med nogle chatonger og ikke ved, hvor man skal kaste så den kan man i dag lægge den på F.L. Schmidt og Michael Friis Jørgensen på det følgefald, der her klubben har allerede lagt den. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt, Sprænger noget over? Lukker det tidligt? Han gjorde det så inden den der. Og det eneste slange i paradiset, det er den der tegning. Ja. De får enorme opgaver og masser at lave, og de skal have en overskudsgrad på, da de kørte godt sidste gang, det er omkring 2010-12, på faktisk 10-12 i overskudsgrad. Mm. Altså, og tænk på, dengang havde en overskudsomsætning på 28 milliarder, nu har de 18, så har de købt noget for 6, så kommer de op på old time, 34, 10%, overskudsgrad, det er 3,5 milliarder, og de har en børsværdi på 10 milliarder. Er det en god aktie, er det ikke en god aktie? Det er det, du skal køre efter, hvis du tror på det. Hvis du ikke tror på det, og siger, at jeg er idiot, fint nok, så regn sig selv efter. Men det er den der perspektiv, du kører. Og ved du hvad så? Så du skal bare købe. Tak. Det er min du har fået understreget det pointe. I fokus her til morgen har vi også Orphazyme, som er ude med regnskab her, men der er vel ikke de store overraskelser. Så der, det går stadigvæk ikke så godt. Nej, jeg så den lige lidt nede. Ja, 2,7%, så det er ikke sådan, at den er faldet helt ud af sengen. Den har det jo svært, og allerede sådan, da den gik på børsen, så synes jeg, det var en meget lille pipeline. Altså, det var jo ikke et stort marked, de skulle ud til, så det var ikke sådan en, der... Men du var ombord inden, Lars Svendsen. Ja. Men så slap du den. Ja, altså da de kom ud med den der med, at de blev stoppet i USA, så må jeg bare sige kapitulation. De fik ikke de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse til deres middel mod, hvad hedder det? Ja, Niemann Pick. Niemann Pick, ja. Men så var det kapitulation. Og de har jo chancen i Europa stadigvæk med samme produkt, og de har et eller to andre, alt for man diskuterer det, også i pipeline, men de har fyret halvdelen af de ansatte, og et stort blodbad derude, og nu er det bare, de har penge reelt set kun til, jeg tror, de har, nu skal jeg ikke få signere selskab, men jeg tror, de har til med første kvartal. Så er de brændt af, så nej, det er beklager meget. Men sådan en ting i Europa, den giver jo ingenting, fordi altså, vi har jo Bioporto, der har deres indgaltest i Europa, som er godkendt. Det giver jo ikke rigtig noget, så Europa er jo ikke rigtig noget medicinsk. Altså, det er jo USA, vi skal over til, er det ikke det? Altså, Jo. Men det er jo også, at USA har de der høje priser. Ikke? Altså, USA er jo, så vidt, nu sidder der en eller anden analytiker derhjemme, der kan fortælle mig det helt præcist, men altså, USA udgør jo næsten halvdelen af verdens medicinalmarked, hvis du husker det. Ikke? Altså, og de er jo kun 4-5% af verdens befolkning. Ikke? Og det er jo fordi, de har de her frygt høje priser. Ikke? Ja. Altså, prøv at tænke på den der med, I kan læse det, at Teva siger, at deres 4 milliarder i generisk omsætning, det sparer USA for 28 milliarder. Jeg ved så ikke, om de er 28, det er inklusive de 4, de får. Men altså, det er jo helt vildt. Og det er jo fordi, du både har højere priser, og så har du mellemled, og alle skal tjene. Det er der ikke nogen, der... De sidder bare og kigger på medicinindustrien, de sidder ikke og kigger på alle mellemledene, som bare knalder ovenpå, ikke? Det er jo ligesom DSV nu, hvor de har de her fantastiske priser. Nå, men prøv lige at tænke på det. Når de har en bruttoavance på cirka 20%, 20-25%, når så prisen stiger til dobbelt, ikke? Hvad så? Det koster lige mange penge at have folk siddende på kontoret. Kommer du til at tjene mange penge, eller kommer du ikke til at tjene mange penge? Du kommer til at tjene mange penge. Og således har vi fået skudt tirsdagens marked i gang her i studiet sammen med Lars Persson og Lav Svendsen. Og det ser ud som, at vi stadigvæk varmer os lidt ved den udmelding, der kom fra Jackson Hole i fredags, den amerikanske centralbank. Og selvom vi har lidt sløje tal ud fra Kina her til morgen, deres PMI-tal, som jo det, vi kigger på Kina for, når væksten kommer til at se ud her i anden halvår, så ser det ud som om, at vi er stadigvæk i godt humør. Ja, vi er i fint humør. Hele Europa er i lille plus, så ja. Og futures ser også ud til, og vi skal godt for land for i eftermiddag, hvis trenden holder. Alle amerikanske futures er i plus, så undtagen olien, den ligger lige omkring nullet, så det ser godt ud. Det er lækkert, og lige om lidt, så ringer vi til, det har vi allerede gjort, Jacob Petersen fra Sydbank. I kan være med som altid, og det er på sms'en 42 42 03 21. Start med at skrive Mio, så jeres spørgsmål. Og der er et fra Thomas omkring Sidril, som jeg ved, du har taget hånd om, Svend, den tager vi her lidt senere, fordi... Godmorgen og velkommen, Jacob Petersen. Godmorgen. Du er dejlig frisk. Er det, fordi du har siddet og læst Novidiens regnskab her til morgen? Ja, jeg har været tidligere op. Det kom klokken 7, så der har været lidt arbejde der. Ja. Jamen, så er du godt klædt på. Du har haft 2 timer, Jacob Petersen. Hvad har Geir Karlsen til os af ting og sager? Jamen, har jo et regnskab, som på mange måder afspejler de store problemer, som industrien er i. Altså, der er jo ikke rigtig nogen indtægter i det første halvår, som Norwegian rapporterer på. Og det betyder også, at der er på primært driftsniveau et stort underskud. Men den her rekonstruktion, som man har været igennem, den betyder så, at der er noget regnskabsfikumdik, som gør, at man har nogle meget store positive finansposter. Så hvis det er sådan, at man bare læser bundlinjen i Norwegians regnskab, så tænker man, hold da fast, hvor er de gode til at tjene penge. Men det handler altså i høj grad om, at man har omkostningsført nogle udgifter, som man har brugt til produktionen tidligere. Og det er nogle omkostninger, som man ikke har betalt, for man har ikke haft penge i kassen. Og når man så bliver reddet og alligevel ikke skal betale de her omkostninger, så kan man indtægtsføre dem. Det er meget hyggeligt, ikke? Det er da meget god finde at kunne, specielt når man sidder som topchef. Men den nye topchef, Jacob Petersen, og deres tidligere finanschef, der kommer et pressemøde her lidt senere, hvor han skal sætte nogle flere ord eller mere kød på de her tal, der er lagt på bordet. Hvad vil du specielt lytte efter her? Jeg har faktisk helt lyttet med. Han har faktisk lige afsluttet det her for 5 minutter siden, han blev færdig. Mm. Og han sagde egentlig meget hyggeligt, at han synes ikke, man skulle hæfte sig så meget ved tallene. De kigger rigtig meget på 2022. Vi skal sgu ikke kigge på det der regnskab der. Nej, og det giver egentlig meget god mening. Ja. Altså, Norwegian har fået nedbragt gælden. Den rekonstruktion, man har været igennem, har betydet, at man har nedbragt gælden. Den har betydet, at man har nedbragt omkostningerne markant. Og det er det, der ligesom skal bære Norwegian videre herfra. Selskabet har fået en væsentlig mere konkurrencedygtig platform til at forsøge at tjene penge i det, der også bliver et meget mere konkurrencepræget marked, når vi kigger fremad. Mm. Men alene det, at man ikke slipper rundt på en kæmpemæssig gæld, men at man har fået den nedbragt til et minimum nu. Altså, nettogælden ligger nede omkring 0 nu i Norwegian. Det er altså ikke ret mange flyselskaber, som kan prale af det. Mm. Så kan det godt være, at egenkapitalen ser lidt tyndsligt ud, men der er nogle flere konverteringer og obligationer til egenkapital på vej her, som hjælper lidt på det billede. Så i det store hele, så vil Norwegian, når vi kigger ind i 2022, være et selskab, hvor ledelsen kan tænke kommercielt i stedet for at koncentrere sig om evig finansiel brandslukning. Og det, jeg tror jeg, vil gavne selskabet. Mm. Er du ved at blive varm på den? Det er jeg. Som et trold af en æske. Jeg har ingen analysedækning af Norwegian, så jeg kan jo ikke. Jeg har ingen holdning til, om man skal have aktien eller ikke, men jeg kan se på hvad de laver. Jeg har også set luftfartsindustri, hvor det bliver meget svært at tjene penge, når det er sådan, at det kigger fremad. Og de er direkte adspurgt til, hvornår Norwegian kunne tænkes, at man kunne forestille sig, at de kunne lave positivt EBITDA, altså ikke bundlinje, ikke resultat før skat, ikke EBIT, ikke EBITDA, men positivt EBITDA. Der er vi altså meget langt oppe i resultatopgørelsen. Det vil de ikke svare på. Så det her, det er ikke et selskab, der som lyn fra en klar himmel begynder at tjene styrtende med penge. Det vil jeg godt lige starte med at sige. Må jeg godt lige spørge om noget? Nu er det rent faktuelt, hvis du kan det i hovedet. Hvor mange fly har de tilbage, og hvor mange personale? De har jo skåret ned til det halve, eller sådan noget. Hvor er de henne? De har skåret personale væsentligt ned. Ja. Og på flysiden, der er de et sted, hvor det er sådan, at de i øjeblikket opererer med omkring 50 fly. Ja. Og jeg var lige tilbage og kigge nogle af deres regnskaber tilbage fra starten af 2019, der havde de altså ambitioner, og der havde de en flåde, der var oppe. Den ramte ikke 200, men det var i hvert fald planlagt til, at den skulle op i nærheden af et sted mellem 175 og 200, på nuværende tidspunkt. Mm. Så det her, det er et meget kraftigt nedskaleret Norwegian. Men sådan tror jeg egentlig ikke, danskerne rigtig kommer til at opleve det, fordi det er jo alle andre steder end i Norden, man har skaleret ned. Så jeg tror, man kommer til at gå rimelig tungt efter at etablere en stærk position i Norden. Mm. Den her dispensation, som flyselskaberne har haft for deres afgangslogs i lufthavnen her under corona, den der nu ryger nu her lige om hjørnet, Jakob Petersen. Får det nogen indflydelse på Norwegian? Altså kan de blive siddende på de afgangstider, han har sagt, som de har, eller hvordan? Ja, men altså umiddelbart, altså det der er Norwegians kerneforretning, det er jo, det bliver ind og ud af Norden. Mm. Og det er klart, så kan man have nogle gode tider i Gatwick eksempelvis, og det har man. Og dem forventer jeg egentlig, at man kommer til at kunne holde fast i, så det ikke bliver et problem. Der er langt flere flyselskaber i Heathrow og andre steder, hvor der er sådan, at der er mas på, normalt i hvert fald, som kan komme i vanskeligheder, hvis det er sådan, at de skal holde flyene i luften uden passagerer, for at holde fast i deres gunstige afgangs- og landingstider, de her slots. Nu står Lars Svendsen jo, og det afslørede også i går, er varm på Norwegian. Du dækker ikke Norwegian, men du dækker SAS, så lad os spørge på en anden måde. Hvem vil du helst samle op, SAS eller Norwegian, Jakob? Det kan jeg jo ikke svare på, for jeg har ikke noget udgang. Det er egentlig meget godt forsøgt, Pernille. Jeg har en holdanbefaling på SAS, og det kan lytterne også læse mere om ind på Sydbank hjemmeside, hvor der er alle mulige ansvarsforskrivelser og alle mulige interessekonflikter, der er ridset op, og hvad der nu ellers kan være. Og det skal du have med. Jakob, jeg skal nok være med at drille dig. Så lad os rykke videre til SAS. De kommer så med deres regnskab i morgen. Og det er jo, er det ikke det første for deres nye Franco Fonda Werfs, tror jeg, man udtaler hans navn? Hvad kommer han til at smide på bordet til os? Jamen, det er jo et stort underskud. Og i bedste fald tror jeg, at man kan få pengestrømme fra driften, som kan lande op omkring 0. Det har vi faktisk set nogle andre flyselskaber levere i det kvartal, der er gået. Fordi nu begynder passagererne at komme igen, og pengekassen er egentlig tom, og der har ikke været forudbestillinger i lang tid, og de begynder så at komme nu. Fordi der pludselig begynder at blive booket billetter. Men på mål på resultatopgørelsen vil vi få et stort underskud, og jeg forestiller mig ikke, at van der Werf, han allerede nu er klar til ligesom at lægge en plan for, hvad det er, der skal ske i SAS, når vi kigger fremad. Årsregnskabet 30. november vil være et væsentligt mere passende tidspunkt. Ja. Så har han haft noget tid til ligesom at anskue forretningen. Og så må vi se, om han skal med hatten i hånden ud og bede om flere penge. Altså, de flyselskaber, der har det bedst finansielt, det er dem, der har gennemført en rekonstruktion for kortest tid siden, og det er snart ved at være et år siden, så er gennemført sin, så kassen kan godt begynde at se en lille smule tynd ud. Mm. Jakob Petersen, du sidder som aktieanalysechef i Sydbank, det vil sige, du har også ligesom helt det overordnede view på markedet. De her luftfartsaktier, skal man overhovedet have dem i sin portefølje på nuværende tidspunkt? Altså, hvis man ligger langt ude på risikokurven, så er der ikke nogen tvivl om, at luftfartsaktier i perioder kan give et rigtig godt afkast. Jeg tror, at den virkelighed, vi vågner op til i luftfartsindustrien, det er, at de her flyselskaber, de kommer til at bokse helt vildt med at få fyldt deres fly op, og de kommer til at bokse med det ved at sætte billetpriserne ned. Og samtidig så har de altså en kæmpe gældspukkel, som de skal forsøge at komme af med i forlængelse af de store coronatab, som de har haft. Så det er ikke sådan, jeg ser en blændende fremtid for industrien, når det er sådan, at vi kigger fremad. Det er kun de færreste flyselskaber, der forventer, at antallet af passagerer vil være tilbage på niveau i 24. Altså før 24, det er Ryanair og Wizz eksempelvis, som regner med, at de kan have flere passagerer væsentligt før 24. De andre flyselskaber, de er efterladt lidt på perronen og får svært ved sådan på kort sigt at tjene rigtig gode penge. Jo, men Jakob, det er jo rigtigt nok, men det er fuldstændig rigtigt. Men balladen er jo bare, hvis du tager Norwegian, jeg kan så slet ikke sats på det punkt, men at når de har skåret deres kapacitet ned, reel kapacitet på, hvad der nogensinde har fløjet op i luften for dem, så var Norwegian vel op måske 130-40 fly i luften, og resten var ting på vej ind, ikke? Når de så går ned til 50... Det er jo ligesom mælken i gamle dage, så er det jo fløden. Altså, det er jo den mulighed, du har. Det er jo ligesom at tage de gode passagerer nu, men det lykker heller. Det er jo det, du kan bruge. Hvis jeg sad og var direktør der, så ville jeg jo sige, jamen, nu skærer vi så meget ned, at vi ligger for lavt. Altså, man, der er jo rigtig kapacitet i øjeblikket, men du skal ligesom ligge for lavt med kapacitet, og så tager vi de bedste, og så sørger vi for ikke at bombe priserne. Mm. Altså, kan du ikke se, at når kapaciteten er skåret ned, så kan der op, de har smidt halvdelen af medarbejderne ud af døren, ikke? Og de vil ikke røre sig ud af fjerden, undtagen de fik en million om året i løn og alt det der. De tider er jo forbi. Nu er de glade for at få lov at flyve, fordi de kan få forlænget deres licens, ikke? Så ved du hvad, du kan så flyve for mig for ingenting. Jakob Petersen, hvad siger du? Jeg hører bestemt, hvad du siger, Lars. Ja. Min pointe her, det er bare, at Norwegians legeplads har været hele verden. Den har man indskrænket til at være Norden. Men, ja. Men der er stadigvæk selskaber, som eksempelvis Ryanair, som har, og Wizz Air, som har hele Europa som deres legeplads. Og hvis det er sådan, at de selskaber kan se, at vilkårene for at tjene penge er bedre, fordi passagererne kommer hurtigere tilbage i Norden, så er det altså her, de sender deres fly op. Det ser vi allerede. Og det vil være med til at holde et tungt konkurrencepres på Norwegian, også på SAS. Og det er altså inde på Sydbankens hjemmeside, Jakob Petersen, at man kan læse din analyse af SAS. Betty, hun skriver her på sms'en, at hun kan huske en gang, hvor vi her i Millionærklubben fangede dig, Jakob, mens du var på landevejen på vej til et analytikermøde hos Vestas i forbindelse med deres regnskab. Så hun spørger, om du stadigvæk holder øje med Vestas, og det ved jeg jo så, at du gør. Og hun spørger så også, hvad du lige, om du ikke lige kan kaste en kommentar efter det, og det ved jeg også, at du kan. Selvfølgelig kan det. Ja. Jeg har en købsanbefaling på Vestas i øjeblikket, og jeg ser det jo lidt sådan, at der er nogle ting, der skal gå i opfyldelse for, at Vestas aktien, den kan begynde at komme helt op omkring de topniveauer, hvor vi har set aktien tidligere. Det første, det er, at de skal have styr på ordreindgangen. Den var rigtig svag i første kvartal i år. Det ser ud til at være blevet bedre her i anden kvartal. Og det forventer jeg. Jeg synes, vi ser, at i dag kommer der sådan en stor ordre til Australien. Men det er også noget, jeg forventer. Vi kommer til at se, at ordreindgangen bliver fastholdt på det her højere niveau igen. Jeg tror, der har været en tilpasning i første kvartal, hvor kunderne lige skulle absorbere, at Vestas begynder at hæve priserne. Og det er nok det, der har udskudt nogle af ordrene lidt. Derudover så er vi i en situation, hvor Vestas skal, de skal vise, at deres rentabilitet kan blive bedre. Og det har vi jo ikke lige set. Altså, vi har lige fået en nedjustering, fordi man har hårdt ramt af stigende transportomkostninger, af stigende omkostninger til dyre råvarer og den slags. Men det er noget, som jeg vil forvente bliver absorberet, og som man kan arbejde sig ud af hen over de næste kvartaler. Jeg tror heller ikke, at råvarepriserne bliver liggende på helt de ekstreme niveauer, som vi ser nu på nogle af punkterne, og heller ikke transportomkostningerne. Så rentabiliteten skal gerne blive bedre, og det de første vidnesbyrd, vi får om, det kan allerede være i nogle af de næste kvartalsregnskaber, hvor det er, som vi kan se, at projektmarginerne bliver højere for Vestas, altså marginerne på de projekter, som man opfører. Den sidste ting, jeg mener, der skal gå i opfyldelse, det er, at man skal få succes på havet. Og det ved vi ret beset ikke, om Vestas får før i 2024 eller 2025, når vi kan begynde at se indtjeningen her. Men hele fundamentet for at få succesen på havet, det er, at man begynder at vinde ordre. Man har allerede valgt som foretrukket leverandør på en ordre, delvist på en mere rigtig store havvindordre. Og der er rigtig mange af de her havvindordre, der skal sættes navn på hen over det næste års tid. Så der skulle vi rigtig gerne se, at det vælter ind med havvindordre i Vestas forretning. Det tror jeg også kan være med til at få investorerne tilbage i aktien. Og så har vi jo hele historien om bæredygtighed. Altså, det er jo bare at åbne avisen eller tænde på reklamerne i tv, så kan vi se, at alle vil bæredygtighed, og det er altså en dagsorden, som godt kan gøre, at vi i øjeblikket undervurderer det vækstpotentiale, der er i Vestas forretning. Der er heller ikke en konference i øjeblikket, som ikke hedder Grøn Genstart af samfundet her efter corona. Men altså, du har også køb på Vestas, Jakob Petersen, kan man også se inde på jeres hjemmeside. Et sidste spørgsmål, inden jeg slipper dig. Så stod vi hen i går og talte lidt om, at vi havde jo Jerome Powell, der talte i Jackson Hole, Wyoming her i fredags. Og det var umiddelbart blev positivt modtaget af markedet. Han var sådan lidt mindre, han var lidt mere dueagtig, lidt mere blød i det, end markedet måske havde regnet med. Hvordan tolkede du det, han havde med til os, Jakob Petersen? Ja, puha. Hvor længe kan man blive ved med at være blød? Hvor blød kan det blive? Min tanke, det er, hvor længe han kan blive ved med at være blød. Fordi det er bare at kigge på mange af de tal, vi får rundt omkring os i øjeblikket. Så kan man jo diskutere sundhedsværdien i, at de amerikanske renter er der, hvor de er lige nu. Men så lang tid han bliver ved med at være aktieinvestorernes bedste ven, jamen, så kan det også gå godt. Men det er vigtigt som aktieinvestor, at man gør sig klart, at det her marked, det hamrer der ud af på steroider i form af de her meget, meget, den her meget, meget lempelige pengepolitik. Også, tror jeg, for lempelige vil det vise sig, at det kan blive en svær træ at kravle ned af for Powell, hvis det er sådan, at pludselig før tid skal til at hæve renten. Det bliver aktieinvestorerne ikke glade for. Og så har vi alle de her finanspolitiske hjælpepakker, som også er sat i søen i forlængelse af corona. Så det er et aktiemarked, som er på sted ude, og husk også, det er meget lang tid siden, vi har haft den sidste korrektion. Men i øjeblikket, der kører det bare derud af. Jeg forventer også, at markedet ligger højere om et år, men jeg forventer også, at der kommer noget mere modvind og noget mere turbulens hen på markederne, når det er sådan, at vi kigger ind i de næste kvartaler. Så du ser en korrektion, Jakob Petersen. Du ser ikke bare, siger jeg i situationstegn, et marked, der kommer til at handle flat? Nej, altså jeg synes som egentlig, at der er ting, som godt kunne begrunde, at vi skal se en korrektion efter en meget, meget lang periode, hvor aktierne de bare er hamret ud af. Om den kommer i dag, i morgen, eller om den kommer om 2 eller 3 måneder, det er selvfølgelig væsentligt sværere at sige. Mm. Jeg tror, at det er det absolut vigtigste punkt, for at vi undgår noget, der er værre end bare en korrektion hen over det næste halve år, det er, at virksomhederne bliver ved med at levere stærke regnskaber, og det forventer vi, de gør. Mm. Men du hænger altså også din hat på det her, en korrektion kan blive udløst af Jerome Powell, altså renteforholdelse, og at den her tampering bliver skruet ned, er det det, der kan udløse en korrektion, hvis han ikke er forsigtig? Ja, hvis det er sådan, at aktieinvestorerne pludselig mister tilliden til Powell, så er vi i, og renterne samtidig skal til at stige, så er vi altså i noget andet regime, end det vi har befundet os i det sidste år. Mm. Jakob Petersen, altid en stor fornøjelse at have dig med her i Millionærklubben. Tak for din tid, og fortsat rigtig god handelsdag. Jamen tak, og i lige måde. Da. Tak. Hej. Således altså Jakob Petersen i Sydbank, som vi tog omkring dagens tal for Norwegian, og det kommende regnskab for SAS, som lander i morgen, og så nåede vi altså også lige forbi Vestas og Marke generelt. SMS'en er åben, der er den på 42 42 0321. Start med at skrive Mio, og så dit spørgsmål. Jeg kan mærke, der er noget, der jeg ikke har empati, jeg kan jo høre, han kan også godt se musikken i den der. Det er jeg jo glad for. Nå, det er jeg glad for, fordi, hvad hedder det, når manden tænker. Og, i Norwegian? Ja. Så derfor er det godt være, at vi skal gå hjem og købe lidt af det nu. Mm. Det tror jeg, vi skal. Men det er jo høre til risk-afdelingen. Altså, det er sådan at spille risk. Det er jeg helt med på, men det kan du så afsløre. Det er jo sjovt, at han er analytiker alt, med, der med vinger at gøre. Om det er fly eller vindmøller, det er lige meget bare lige vinger. Gitte, hun spørger her på sms'en, og det er til dig, Per, som siger, nu når I har Persson i studiet, kan han så ikke lige give os en svensker her til morgen? Ja, jo, det, altså, man kunne godt... En svensk aktie? Ja, det ved jeg godt. Man kunne godt falde forbi Eolus Vind, fordi den falder 10%, nu taler vi jo grøn over. Ja, det er faktisk... Vindmøller? Vindmølleparker faktisk. Det er regnskabet derude, og det er faktisk nogle forsinkelser, der gør, at bundlinjen, apropos her, nu er det en bundlinje, der så er kommet i minus, kan man sige, sidste år. Samtidig var den i plus. Nu havde vi Norwegian, der havde plus i bundlinjen. Men her der er det nogle øgede omkostninger på transport, forsinkelser og projekter på grund af corona. Så her der har vi så markedet, der reagerer på nogle midlertidige bump, og når de ting nu bliver ordnet på den anden side eller den ene side, så bliver det bedre igen. Så sidder man nu og mangler noget grønt, så kunne den måske være en, man skulle sætte på kandidatbænken, og når den så er fundet der, hvor den skal ligge, og begynder at stige igen, jamen så kan man tage med på en ny klatretur, tænker jeg. Det bliver sådan teknisk. Jamen, nu har jeg ikke lige... Jeg kan sige, det er jo en, vi har været omkring i, tror vi, det er jo et års tid, siden Thomas Tang fra Medium Invest, han havde den med her til fadet under det her grønne felt. Ja, nu skal vi jo lige have... Den har stået lidt stille her på det seneste, ikke? Så den skal jo nok op over de der 200, før den i min optik ser... 190, før den ser spændende ud igen. Den har bevæget sig. Den toppede i 290 tilbage i begyndelsen af det her år, og så den bare bevæget sig vandret. Så der har været mange projekter, så det er nok det, markedsdeltagerne har bidt mærke i. Og så er det jo bare, at de grønne aktier ikke har været, lige måske undtaler sig altså Rockwool og NKT, altså man er rigtig grønne, så alle de andre grønne aktier, de har mere eller mindre stået stille, eller ikke rigtig givet noget afkast det seneste stykke vil tid. Vil du selv overveje, Eolus? Jamen det vil jeg, men den skal rette sig, den skal finde en bund, og så skal den begynde at stige igen. Hvor er bunden? Jamen det, det skulle gerne være sådan noget 170, nu må vi se, om eller så bliver det 160. Altså, ja, vi skal nok have 150. Ja. Står du også, bliver lidt... Nej, overhovedet ikke. Nej, men jeg står bare og kigger på kurven, det kan være mere normalt jo. Ja. Så det var dagens svensker, hvis man lige føler Sig. Hvis man skal ind til hvis man skal ind til kandidatbænken, så er det i hvert fald Eolus Vind, synes jeg. Eolus. Ja. Og ellers har vi et marked, hvor jeg næsten nu tog mig lige væk fra det danske. Jeg tænker, at vi har Ambu i fuld fjerspring efter at topchefen har lagt pengene på kobladen. Ja, stadigvæk. Og så Danske Bank over sammen med Overforsign. Overforsign, fordi der altså er regnskab ud her til morgen, og Danske Bank der har fået gok i nøden. Ja. Ja, hvem er det? Altså, at Danske Bank, de har fået gok i nøden af deres kollega Nordea, som ikke mente, at det var så godt, og aktien så spændende ud. Så de har nedjusteret sådan kan man lykke sig så meget i ja. Det er sjældent, fordi de plejer at rose hinanden. Ja, gør de det? Der er per definition positiv bias mellem dem. Ja, så derfor skal man jo ligesom tage lidt mere alvorligt, når de frem er negativ. Ja. Men nu vi er i finanser, ja. Dorte, hun sidder i Frederiksværk og tænker over, at det her, når vi nu siger køb finans, hvad er det egentlig, man skal købe rent konkret? Skal det være dansk? Persson, han siger Spar Nord, og Lav siger Jyske Bank. Er der nogle andre forslag? Udfordringen er vel, at vi ikke sådan følger de udlandske aktier på finans så meget i hvert fald. Jeg har ikke givet at kigge på Handelsbanken. Jeg kan jo se, at Nordea er jo drønet opad med et godt afkast, mens der er sådan nogle som Swedbank, og hvis vi skal lige tage de svenske banker, og Svenske Handelsbanken, de ligger med moderate afkast på lige omkring de der 15-16%, og så er der alle de her mindre svenske banker, der leverer til sådan noget, jeg kalder det jo overrente, men sådan noget rambur, så alle de her, der er på børsnoteret, der er der sådan en helt underskov af mindre små banker. Jeg følger dem ikke rigtigt, så det derfor ender jeg altid med at sige danske banker, fordi så har du sådan en fornemmelse af, jamen hvordan går det i samfundet? Lige nu der råber vi alle sammen på arbejdskraft, og der er heldigvis næsten ingen, der går konkurs, og der er heldigvis næsten ingen, der er på tvangsaktion, så de der buffer, man har der, dem kan man skrive ned, eller have i hvert fald minimum, og så sidder vi alle sammen og trykker på knappen og handler, og vi har alt for mange millioner inde på vores konti. Ja, så det er næsten ikke til at holde ud. Det er det. Så derfor så er der en masse, der betaler negativ rente, eller en del i hvert fald. Ja. Så derfor så du har lidt bedre fornemmelse af, det er lidt sværere måske nogle gange, når vi har haft Rusebjerg med at fortælle om italienske banker, eller franske banker. Vi har ikke sådan eller en helt græske banker, som Lars Tede nu har hoppet ned i. Men, så dit bud er stadigvæk Spar Nord. Ja, og jeg fik, og det var det fede var, at jeg i forgårs blev bekræftet af en svensker, der sagde, at de var også gået ind i Spar Nord, fordi de synes, det var en genial og veldrevet bank, og det var sådan noget med, at de snart havde 150 års... Men svensker du med de toget, eller hvad? Nej. En jeg lyttede til på en video. Så det var rigtig godt. Så det var rigtig rart at få bekræftet, at man ikke selv sidder, at der er nogen ude i det store udland, der sidder med fonde og sidder og peger på nogle danske banker. Det viser, at de er veldrevet også, faktisk. Ja, det kan nogle gange godt være rart at lytte til sådan en video. Jyske Bank er stadigvæk din. Ja, jeg har købt den for. Jeg har købt ekstra forleden dag, faktisk. Jamen, jeg kan stadig ikke forstå, at den aktie skal være så billig. Men det er altså for mig er det en kortere, forhåbentlig en kortere sigt, hvis den stiger, så er det jo langsigtet investering. Jeg har faktisk haft den i lang tid. Men ja, og så vil jeg sige, at der er en anden aktie, jeg går og lurer på i det der felt, som jeg, men det hvor jeg, der er jeg jo fremmed, det er på fremmed grund, det er Commerzbank. Det er min, fordi Deutsche Bank, han var jo, i Tyskland har man jo Länderbanker, det er jo sådan nogle, ligesom en sparkasse nærmest, som man ikke kan komme ind i. Det var sådan noget, de opfandt efter 2. verdenskrig for at genoprette banksystemet, men de kommercielle banker, der er jo så Deutsche, og så er Commerzbank nummer 2, og Commerzbank er jo en fusion af Dresdner Bank og Commerzbank selv. Og den er faktisk en, jeg går og lurer lidt på, fordi jeg tror, at hvis Europa kommer til hægterne, begynder at komme også med banker, så er det en bank, der kan komme op. Og staten er 28% fra den der. De måtte jo gå ind og putte penge i den. Og så. Det er rigtigt. Så det er sådan set værd. Men bankaktier er ret billige, men den korte lange er jo, det er jo ret simpelt. Hvis du gør penge gratis, det er jo det, nulrentepolitikken har gjort. Mm. Hvad er det så værd at have en butik, der låner penge ud? Nul. Man har jo, altså reelt har nulrentepolitikken jo ruineret bankerne. Mm. Og sat dem ud i gamle dage, så sad, når de skulle holde et eller andet forklaring og møde, så mødte bankforeningen op, og de stod og var vigtige. I dag så er der ingen, der gider høre på dem. De er perifere, og hvad hedder det, Danske Bank har en børsværdi, som er på størrelse med Pandora, ikke? Altså, det er jo der, du er henne. Det er jo sådan, hvis man sagde det til folk for 20 år siden, så siger jeg, er det ikke rigtigt? Den kongelige Danske Bank er det samme som en, der sidder og laver kugler. Så du overvejer Commerzbank? Ja, godmorgen. Jeg overvejer faktisk også Danske Bank, men det ligger lidt længere frem af mig. Jeg kigger på Danske Bank. Det gør seriøst. Ja. Men jeg mener, det skal rekonstrueres, og vi i mit verdensfirma ved lige, hvordan det skal gøres. Og sådan noget. Men, det er jeg altså ikke tvivl om. Men der var jo en gang, Svendsen, at du synes, at banker, det var black box. Altså, det var også. Det mener derfor du så stadig. Derfor kan man jo godt tjene penge. Ja. Jo. Men det er jo det der med, at det er det jo. Der er jo ingen, der ved, hvad de laver i banken efter 3. De ved ikke engang, hvad de laver før 3. Det er jo det der balladen, og derfor er det, banker kan overraske. Og Jyske Bank var de var jo på rov hos Danske Bank, eller ja, var det ikke? De hentede Lars Mørk, som jo skulle være kronprins i Jyske Bank. Han blev så ikke erkendt fit and proper. Lad mig nu tale ud. Fit and proper i finanstilsynet i Jyske Bank. Se, hvor tit skal jeg det, at jeg lige over min tule. Nu er det slut. Nu er faldt hammeren. Nej, ja. vi lukker finans. Men ellers så ud over, ja, det var Spar Nord, og det var Jyske Bank, og så var det altså Commerzbank, som du overvejer, Claus Svendsen. Ja. Tom Hougaard, velkommen til Millionærklubben. Tak, Pernille Engård. Tak skal du have. Tom Hougaard, det er den 31. august. Er det en speciel dag, når man sidder som daytrader og følger markedet? Den sidste dag i måneden? Den sidste dag i sommeren? I dag er det. I dag er det. I dag er det. Det er der, hvor man vinker farvel til titanerne, til ikonerne, til... Det er der, hvor et sidste blad bliver vendt, og et nyt blad åbent, så man tænker, hvad skal der dog ske i fremtiden? Fordi den fortid, den kan jo slet ikke erstattes. Hvad skal der blive os alle sammen? Tak, Tom. Jeg ved det ikke, men jeg kan huske dit første interview, Pernille. Jeg tænker, jeg håber virkelig, det her det bliver bedre. Og det gjorde det. Jeg håber virkelig ikke, der er nogen, der kan gå i arkivet på 24-7 og finde det første år, vi lavede en millionærklub. Heller ikke dit, Tom Hougaard, kan jeg så sige. Jeg er heller ikke helt pletfri i den her sag. Det vil være synd at sige. Men altså, og det er godt, du kan skænde lidt citronvand op til os, Lars Svendsen, her i studiet. Det vil jeg faktisk gerne, nu vi har glasset. Men Tom, spøj til side. Hvad får du tiden til at gå med derovre? Jeg vil ikke lige trække ud først, så. Oh, jo. Man skal ikke blande så stærk en væske med vand. Undskyld, Tom. Det er helt okay. Jeg kan godt forstå, at vi er lidt på slap line på sådan en dag som i dag. Også i dag, ja. Kom bare. Også i dag. Ja. Kom bare. Jeg har kigget... Hvis vi virkelig skal kaste os ud i det der nørdede statistik, så prøv at kigge på Dow Jones-indekset fra 1886 ind til i dag. Og så spørg dig selv, hvor mange bæremarkeder, der er begyndt i 1900. I begyndelsen af et årti. Mm. Det findes ikke. Og det tætte, vi måske har på, det er i 1973, hvor vi så havde et devastating bear market i 73-74. Der er måske også i et og to, men min tese her, den er, at den der lange, den korrektion, som vi havde ventet på, som jeg fortolkede, som begyndte, da covid-19 bragede, jeg har en eller anden fornemmelse af, at det var det eneste, vi fik. Vi havde en korrektion på en måned. Det var 40% ned, og så er det lige op igen. Og nu kæmper vi mod centralbanker. Og jeg har den her tese om, at når jeg så blander det med, hvad jeg ser rundt omkring i samfundet, du ved, sådan ned på lavniveau, det virker som om, at bilerne, de stryger ud af forhandlernes døre. Du kan ikke, hvis der går noget galt i dit hus, så kan du ikke få en elektriker eller en snedker eller noget som helst, uden at der er et par måneders ventetid. Der er så meget efterspørgsel, at det er svært at se, hvordan det vil kunne blive oversat til et begyndelsen af et bæremarked i aktiemarkedet. Og jeg læste her for et par uger siden, at der er i øjeblikket 1 million tomme jobpladser i øjeblikket i United Kingdom, som skal fyldes. Mm. Og man tænker, det er sgu lidt svært at forestille sig, hvordan det her bæremarked det skal begynde nu. Det føles mere som et traditionelt bullmarked, hvor det er 2 skridt frem, 1,5 skridt tilbage. Træet bliver hele tiden rystet, men i bund og grund, så vi snegler os bare langsomt og sikkert op. Lidt hurtigere i USA end i Europa. Men det føles bare... Altså hvis jeg nu havde en snak med Lars Persson, og jeg sagde, okay, hvis vi nu prøver at sætte vores meninger til side om, hvordan vi synes, det her det er lidt overopskruet og bobler osv. Vil du gerne snakke med Lars Persson? Og du havde været i en koma i de sidste 100 år, og så jeg sagde til mig, kan du ikke lige analysere den her daggraf? Tror du, det her det er på vej nedad? Så tror jeg, du ville have svært ved at lave et argument for, at det var på vej ned. Der var ikke de store skyer på horisonten. Godt være, at du ville måske tænke, at det kunne måske godt lige tage en pause. Men den helt store kovending, ser du det? Nej, men det der gør mig lidt nervøs alligevel, det er jo, hvordan de der perler, vi kan jo godt lide ting, perler på en snor og rette linjer, men den her linje på S&P 500 for eksempel, den er jo ikke set. Altså, hvis du tager og kigger fra oktober-november, ja, bare fra april-maj i 20, så er det jo sådan en lige linje, det med små udfald. Det er jo aldrig nogensinde set. Og når man så spørger folk, hvordan kan det blive ved med at stige sådan, så kan vi jo kun sige, det må være de gratis penge. Altså, fordi hvis du kigger på grafen alle andre gange, så er der meget mere bum og sådan noget. Denne her, det er sådan en... Altså, du kan jo nærmest høre, det er bare sådan... Det er en konstant motor, der bare står og kører. Altså, det er sædelpressen, og det er den, der er kedelig lyd, men man til sidst falder i søvn af at lytte til. Ja, eller også så bliver man så bange, at man ikke er med, så man bare kan blive ved med at kaste sig ind, hver gang der står lidt kontanter på en sidelinje. Mm. Men jeg synes ikke, at Jackson Hole, hans statement for Jackson Hole på nogen måde gjorde investorer nervøse. Tværtimod, så tror jeg, at de fik præcis det, de måske gerne ville have, hvilket var, at vi har nogle forsikringer om, at ja, der er inflation, men vi overvåger, og vi er ikke i gang med en nedtrapning. Så bare roligt, I får jeres kokain i en 6-7 måneder mere. Mm. Okay, det var forholdsvis lang tid, vil jeg sige. Men Tom Hårgaard, nu ved jeg, at du sidder i det internationale netværk af daytrader. Det lød lidt halvkriminelt, det er ikke, men jeg ved, du taler med. Hvad er de store diskussionspunkter blandt jer i øjeblikket? De store diskussionspunkter, det er, hvordan vi skal få tiden til at gå, indtil at markedet ligesom kommer tilbage til sin fulde fem i begyndelsen af september måned. Jeg tror ikke, at vi begynder at få den helt store volatilitet, før vi er inde efter det, der hedder Labor Day i USA. Mm. Og indtil da, der er det altså også sådan lidt, du spørger, hvad jeg laver i dag. Ingenting. Jeg har ikke engang tændt på min skærme endnu, fordi jeg tænker, jeg tager altså lige en fridag mere, fordi der sker ingenting. Men mindre man er investeret tykt i Nasdaq, så er det lidt svært at blive engageret i Dow Jones eller i DAX'en eller i FTSE, fordi det er altså virkelig bare sådan en 100 points trading range. Ja. Og jeg håber selvfølgelig personligt, fordi jeg godt kan lide lidt volatilitet, at der kommer til at ske noget mere i september. Har du det tabt? Fordi... Ja, Svend, så har du det. Svend, så er vi står og kigger på hinanden og tænker, hvad fanden er der sket med Tom Hårgaard? De første 3 år, vi kendte dig, der kunne man jo ikke kigge dig i øjnene, fordi du altid havde 5 skærme på hver finger. Du handlede op i Norwegian. Ja, mens du fløj hen over Atlanten, ja. Hvad sker der med dig? Nu fanger I jo mig også, men det er altså bare sådan der, hvor jeg er begyndt at blive så lidt mere opmærksom på, at når jeg prøver at ramme det hele, så rammer jeg ingenting. Men når jeg er lidt mere selektiv, så går det som regel bedre. På den måde. Så hvordan, ja. Har du fået den der computer, du har gået og ventet på i 30 dage? Ja, det tog da også kun 3 måneder. Okay, men Tom Hårgaard, du lever jo af de penge, du tjener i markedet. Vil det sige, at du tjener ingen penge i øjeblikket? Ikke en krone. Men det gør jeg videre ikke. Og i øvrigt så har jeg tabt en masse penge i de sidste par måneder, fordi jeg har prøvet at jagte den her tese om, at markedet skal nedad. Og det er også derfor, jeg måske går på radioen og siger, okay, jeg tog godt og grundigt fejl. Det kostede mig alt for mange penge. Ja. Jeg tror ikke, jeg vil gentage, hvor mange penge det kostede en gang til, fordi det fik jeg måske ikke e-mails fra, hvor meget jeg kunne have købt af det ene og det andet, hvis jeg ikke havde været så negativ. Og det er jo så altid rart at blive mindet om, hvad man kunne have gjort med de penge, man tabte for at skyde penge efter en idé. Hvis og hvis, men og man kan... Ja. Ja, og min røv er, ja. Men det korte og lange her er, at hvis du ikke også har en eller anden form for en, hvad skal man sige, en selvindsigt, så kommer du heller ikke særlig langt i det her game. Og jeg har ikke noget imod, at folk lægger hovedet på blokken. Jeg har ikke noget imod, at jeg lægger hovedet på blokken. Det er fint nok, og nogle gange så rammer man rigtigt, og andre gange så rammer man forkert. Det er jo bare, som det er. Men det der med, at man altid sidder på gæret og ikke rigtig er sikker på, om man skal den ene eller den anden vej, det kommer man heller ikke til at tjene penge på. Du er ikke bange for... Ja, du er ikke bange for at dele ud af dig selv, Tom Hårgaard, med aktietips. Men lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, at det er det nemmeste dating. Der sker intet i commodities. Der sker intet i valuta, som jeg er interesseret i. Det eneste, jeg måske har haft en lille smule gang i, det er lidt australsk valuta, men det er jo også en gammel historie, jeg bliver ved at snakke om. Jeg har ikke noget nyt at tilbyde. Desværre. Nej, men det er altid skide hyggeligt at tale med dig, Tom Hårgaard. Tusind tak, ja. I lige måde. Og nu eftersom det bliver sidste gang, så tænker jeg også, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mig selv. Og det kan jeg godt forstå. Jeg kommer lige til at tænke på, Lars Svendsen, hvad skete egentlig med din short-position i Tesla? Jeg måtte kapitulere i går. Den var den der, jeg købte sådan 3 gange i Nordnet bæresertifikat. Ja. Og jeg havde den i virkeligheden fra Tesla 616. og i går røg den op i 730. Ja, der var halvdelen af pengene var tabt på det certifikat, så sagde jeg, dertil går vi ikke længere. Så jeg måtte ud, og der var den omkring, der var stadig ca. $100, den slutter i 731. Så nu holder jeg pause, så ved jeg, at næste gang, så bliver det optioner. Så går vi rigtig til den. Næste gang bliver det put-optioner, enormt røvfuld. Og, men nu vil jeg så bare til gengæld håbe, at den kan stige endnu mere, for så kan jeg jo få et bedre udgangspunkt for, for faldet bliver større næste godt, gang. Men jeg måtte opgive. Det, der var ikke noget at gøre. De er jo for stærke. Bullerne er for stærke i forhold til mig. Er du short nogen steder i markedet, sådan enkelt aktier, eller på den lange bane, Tom Hårgaard? Nej, kun på min Saxo-konto, der har jeg stadigvæk de her to ETF'er. Og der er jeg altså ligesom gået, der er jeg tilegnet mig en helt ny metode, der hedder strussemetoden, hvor jeg har begravet mit hoved meget dybt i sandet. Jeg kigger ikke engang på kontoen i øjeblikket. Jeg tror først, jeg begynder at kigge på den, hvis der kommer en korrektion. Eller også så her i september måned, kan det være, at jeg får en e-mail fra Saxo Bank, og jeg er på margin call. Så kan det godt være, at jeg begynder at rent faktisk kigge på det. Det kan også godt være, at millionærklubben banker dårligt i hovedet og tænker, hvad har du forestillet dig med den der konkurrence, vi har kørt? Det kunne da også godt være. Ja. Saxo Bank måske laver en kundekald, siger, hey, Tom Hårgaard, hvad er du gang i her? Er der liv i dig? Tom ja. Hårgaard, altid en fornøjelse at have dig med her on air, og så må vi jo i næste uge høre, om du hiver hovedet op af jorden. Kan du have en rigtig god handelsdag, og tak for nu. Pas på dig selv, Pernille. I lige måde, Tom. Held og lykke. Tak. Således altså Tom Hårgaard, vores daytrader i London. Vi har 5 minutter tilbage i den her millionærklub. Ja, hvad tænker du, Lav? Ikke noget. Skulle du svare så på ham, Seedrill? Det var det, jeg skulle til. Thomas spurgte i går om Seedrill, og den lod du så at vende tilbage til. Ja, jeg har studeret meget rundt, men havde han aktien, eller ville han bare eje den? Hvis du fortæller mig, hvad du har, så skal jeg se, om jeg kan finde ud af det. Jeg tror, det var hans status. Er, at der findes en på Seedrills hjemmeside, findes der den 24. Hvad juli. Hvad er status i Seedrill, spørger han bare? Hvad er status? Det er, at de er under rekonstruktion, og de har standset betalinger, og det har de gjort i februar måned 2020, og de er i gang med en nedskrivning af gæld og at putte penge ind igen. Og så spørgsmålet, hvad der, det er ligesom dengang, nogen herhjemme kan huske Torm, der blev rekonstrueret, også Norwegian og sådan noget. Der bliver praktisk talt intet tilbage til aktionæren, der er i dag. Og derfor, hvis du siger, at den koster 2 kroner eller et eller andet, eller hvad der er for noget. 1,9. Det er ikke engang, teoretisk set tror jeg nok, så skal ned i 40 øre eller sådan noget. Så hvis man havde den i dag, så kunne man faktisk sælge den, fordi det bliver til ingenting. Men det andet, men det er jo så ud fra pengene. Spørgsmålet er så forventningerne, fordi det vil formentlig blive rejst igen. Altså kom den her gang, det er jo den anden eller tredje rekonstruktion. Så hvis du ikke har den, så lad være at købe den vendt på, at den her rekonstruktion bliver faldet helt på plads. Og det bliver altså i teorien et eller andet omkring 40 øre, den aktie, som i dag koster ca. 2 kroner. Men der bliver puttet penge ind, og de får jo skåret, det er jo altså en nedskrivning på ca. 4 milliarder altså dollarsk. Det er ret stort tab for dem, der har penge i. Men er det en branche, vi skal være i fremtiden? Altså, skal vi egentlig som investorer overhovedet kigge efter de her? Fordi hvad skal de bruges til i fremtiden? Ja, det er jo det. Kan vi sætte en vindmølle op på dem? Ja, det kunne man faktisk godt jo, men hvad hedder det, der er bare ikke plads til så mange. Men man bruger faktisk overvejet at bruge semi-sub-multiples til det. Men pointen er, at den minder jo, og det er jo, altså, hvis du er dansk investor, så minder den jo voldsomt grad om Maersk Drilling, fordi Maersk Drilling er den, der er stærkest inden for harsh environment, altså hård sø, i norsk sektor, hvor du skal godkende sig og have en masse regler opfyldt. Og der ligger han som nummer 2. Mm. Og det er det, der er det interessante ved det, men så har han en hel masse andre rækker også, og så har han frygtelig gæld. Det har AP Møller og Maersk jo ikke, eller Drillingen ikke. Han har 1 milliard dollar i gæld, så vi det husker det. Men så derfor ligger han i det der, og han bliver måske også en dag købt op af en eller anden. Mm. Jeg tror, han får lov at overleve, men vent på rekonstruktionen. Det er meldingen omkring Seedrill. Ja, det vil jeg sige. Vil slet ikke kigge den vej, Persson? Ja, altså, jeg stiller mig selv det spørgsmål om det er en sektor, man skal være i, altså sådan mere eller mindre. Altså som ny investor, eller som gammel investor, der sidder og skal reinvestere nogle penge. Er det der, du skal kigge? Det tænker jeg ikke. Der må være andre steder, hvor man kigger. Men lort har også en pris. Og derfor er det, at hvis du kan få det til ingen penge, så bum. Der kan være penge i lortet. Det er det samme med Norwegian. Det er jo også været nede at vinde. Hvis man går ind. Jakob fra Brabrand, han siger, Persson, kan du ikke lige give et bud på fremtiden for Autoliv? Den kan vi lige nå at svinge med her over disken denne her tirsdag. Det er, har du den i din... Nej. Du har talt om den et par gange her ja, i klubben. Ja, og så har det drillet mig lidt, og så skulle man have haft den der Rerun i stedet for, som der er kommet købstilbud på. Sådan noget. Jamen, Autoliv kan ikke rigtig komme afsted, fordi de jo faktisk skilt guldet fra, nemlig den her Rerun, som blev børsnoteret også i Sverige. Så altså, den ligger og humper derudad, og jeg kommer ikke rigtig nogen steder. Biler river vi jo ned af hylderne, det sagde både Tom og du har jo også sagt det, Lav, at der er stor efterspørgsel på det. Men altså, der er salgssignal i den, så det er ikke en, man skal... Altså, man kan jo selvfølgelig sætte den ind på kandidatbænken, men på den korte bane, synes jeg ikke, det er sådan en, der råber til mig, at jeg skal købes. Det må jeg sige. Mm. Så nej, jeg ser ikke sådan... Jeg er ikke så sulten på den PT, det må jeg sige. Så hvis vi runder dagens marked af denne her tirsdag, hvor vi altså har fremskab ude for Nvidia i morgen, der venter SAS. Overforsamme er kommet ud med tal, de var ikke så gode. Mm. Ambu oppe med 7%, nu kan jeg se det, altså, fordi deres administrerende direktør har købt aktier for, hvad vi blev enige om, 26 millioner kroner. Så er det sådan lidt, hvor er vi henne? Ja, men vi er på vej opad, stille og roligt. Hele Europa er oppe, bestemt mellem 0,00. Ja, der lige finder den, der er et lille minus, men 0,0, og så er DAX'en op med 0,6. Så det går en rigtig vej, kan man sige. Så stay tuned til dine aktier. Trenden opadgående. Holder fast. Millionærklubben er tilbage igen i morgen mellem 9 og 10, men jeg takker af her efter 10 år bag mikrofonen. Det har været en fest hele vejen igennem. Kæmpe tak til mine kolleger her i klubben. Svendsen og Persson, der er med mig herinde i studiet, og selvfølgelig også til jer øvrige, der ikke er med i dag. Tak til alle de gæster, der har været forbi studiet, og som har været med til at løfte programmet. Ingen nævnt, ingen glemt. Og selvfølgelig allervigtigst, tusind tak til alle jer lyttere, der har været med hele vejen. Tak for jeres spørgsmål og kommentarer, ikke mindst dem, der væltede ind på Facebook i går. Der var meget kærlighed der. Vi høres ved. Pas rigtig godt på jer selv og jeres penge så længe. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.